బుడాదే కోకి బుడైదే రేవి జీరా కలక రసన వేరే జీరకి ప్రభేద నాడు తాకి రాగి చేస్తే నీకు జీవిస్తే నురోవరం అహ్వాహు యోగ దేవగినలి అన్నవు అహబ్బు ఇలల్లా దా అల్లా రబ్బుల్ ఆలమీన్ కా రో దువా చేస్తారు అద రో నురో ఇక్కడివా అహ్వాహు యకూన అబ్లగా دا روح ذکر کروا کہ دا زیادہ بڑی گئے اللہ کا رسیدین کی اور اللہ رب العالمین کی رحم راتین کی دعائی دیسے کروا مجھے جنادہ نیدان خفیین کہ دعا را لکھنا مجھے دعائی ری کر کہ یہ دعا کو غالی میں دیسے ہوا کرے قدا را کرے کیلی دورا دانے یقیناً کمانا اللہ کا صلاح جزیب مخطہ کا دیر بے وصن دیر نہ سوانیم اللہ دیر نہ دولن دیر میری جیم اللہ خرا سراو کا بخو یہ سے تی بلکو بیسے بدبخت رب رب دیا رہوی پہلوں کے نتن پارنا میں کا بے قسمت ہونے مستیرا نہیں بہنا پوری ماں بل در کلاس میں رکھت کے اللہ نے یہ سوال انگلا کرا لا جن توسل یو توسل کل دی وسی نو دے موسیلا اللہ رب العالمین تا نہ دو ستا در کے در دل بل در ملا سے رکھت کرے نو بل در کے سوال کرے اخبر عمل اسی نے کہی ادرین انی خفت الموالی دنیا لے نوارم دن لے وارم اللہ سوٹ دا ہر پلار دائی کہ لائقی نا لائقی نہیں دائی کہ زیمی کی پتیو تا پا جسی زیمی کی دا کوتو تا پا جسی زیمی کی داو کی او داو کی او دا حق بیان ان کے من ان کے اہوی زیمی کی زما دا آوازی دنیا کی ہوگا بولے دا زما آواز رک نسی اللہ وارم دیلا چستا چکن تذکرہ کوم آواز زمائی نچے دا تذکرہ رکن سے زمان دا آواز دنیا کے وغیر ہے خبر استا انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور باطن کی انہی کی محفل کو سوارتا ہوں چراغ میری مجلس ان کا دادا اللہ رب العالمین دے بیان مجلس دے و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان مجلس دے مجلس دا غا اور رانا ڈیو با تا منگا لگو چی سمر زمانگو سرشی خبر دا او آواز جب او تا زمانگو خوزی چی سمر رسی اللہ زیاد نا زیاد توفیق منگو طول رات اللہ تو اللہ دخل دین نو کران کا مدرین توصل دی کرکی نیستے کن زمان دا آواز بروکشی دا کلمه تایی و بروکشی نوین چی دا پا دنیا که دا آواز را گیره و اینی خب کل موالی بری خبر سلی قدم فی دعائی امورا ثلاثا درے خبری وسیلے کری دی نو چل ابراہیم پہ برکتے ہو کا ادا سنت آدم پہ برکتے ہو کا علیہ السلام کونہو ضعیفا یو جن لم یرد دعا ہو اللہ تو جن نو سوال میں نگر کری ترے سفورے اغیر منظر کری دی ادرین ذکر کری کہ دا سببا للمنفع للمنفع فی الدین دین کے فائدہ دے دے دین دے پارا پیدا کا زمان روس و زمان صدیان کی پاتی کی گی اگا دا زنواری ما یقین میرے کی رسر تو رسی انی خفت الموالی او بے شک آزا خوی ریگم روخ پل تربورانونا موالی تربوران میرا سیان اس جروس و زمان دی مرا کلال ومرا آتی آخر اخوزنی دا بے اولادا شاندا فحبلی من لدن کولی یا مرا کالا لکوک زما پا زیبانی زموار زما پا زیبانی گریدین کے سچل بکی چو واخلی زما زمواری وی رسو من آلی عقوب زمواری قبول کریا پوز خاندان وارث زموار بکن آقا چی سجی مغا آقا ترسی آقا پار بکی چو سڑے و روکو خوارو تو بل ملکی ہو سیدر بل تنیزی کلی کی میراسی مرسو سوک نور نو خلق کو تپوسنوں کو معلوماتوں کو جواب کو سیلوں کو راغ ہے کین اس پاگا میرا اسمانی تیار کوتا ہوں باگا پاگا شو میرا اسمانی پاگا شو روکو رو دے ملکن روک شو وہاں کیا آگا دے میراث دے دگا دے سنتی آگا خوی اک کسان تا پروتا اخوار والے بستر دا آگا نو تلے گئے نو جن بستر نو جمعات کی با پروتو شپار از اور با بلے با یخنے کنارے تا پروت اب جمعات پر ایک دن غریب جا تا بلے سارے خا اپروت دو وچ تاس مولی دلو نو دا آگا دیو مگا خو پراتے آگا لال نو دا آگا زاو زیر پاس شکو دا منی پاس شکو تی میراس پاتے شکو نو دا دا ہر چاس بغی کوششی چی میراسی میوے خود دے وہ میراسی رہا تھا چی میراسی زمان یرفنی ویرفو من آل یعقوب اور چی میراس واقلے دا خاندان دے یعقوب نو دینا پتہ لے جائے چی میراس دمال نو دے کنے دے دنیا میراس نو دے میراسی ترازی نو دے یعقوب دے زکریہ میراس بوتا پا دی دی جگرے کہ وے ادے من آل یعقوب مانا زمان دینی کچھ کم زنواری را روانا را چی دا زنواری تا پا دیسی ادا زنواری سر تورسی قبولے کی و جاہو رب رضیان خمینی ملعون لکی کشف صبحات کے اگوی وی میراس کے دنبیاء و میراس بھی نو دلیل کی دا پیش کرے دے نو رسول علیہ السلام میراس ہو ظالم دے ابو بکر ظالم دے عمر ظالم دے عثمان رضی اللہ عنہما وعلا عنہم وعلا اللہ درجاتہم اگو تو ظالمان ہوئی ظالم دے والی وی دے پیغمبر میراث فاطمہ لورنکو علی لورنکو عباس لورنکو رضی اللہ عنہم اگو تو میراثی میراث زنبیہ ہو دے زکریہ میراث یرسنی و یرسنی نار یعقوب نولون سے لکھا کہ انہوں نے ضرور ہوں گے نو دا من آل یعقوب کو چکا چرتا ہوئے دا من آل یعقوب میراس واقع لی نو دا در سر من آل یعقوب میراس ادا آغا وقت میں چرا روا من آغا میراس کل پو غن پر دے پروتا چرتا نلاس کاؤ نو آغا بادو تارا ہو رسی نو دا دین ایجا سوچنے دیتا ایجا سوچنے کہا چرا سب اللہ غرام ابو بکر او عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اغیست دا غکر و سپک ولم کس پر صبح یا زکریہ ما نبشرک موالی الذین یلون امر الخلق ورائی زمان ہوئی سکی با مخلوق کار دوتا پاچی کی گی بس ہی کنا ملا ملسی ہوئی سکا صادق کے رفاشی جا صادق سکی خلق روا مننا نے گوری کہ پلار خو ملا ہوں دا سی کی گی خلقی قدری اس سے دا عمرہ کار دے مو خواست سیخو نہیں گا نا دیتا دیا نے گوری نتی ملا ملسو نو صابیخ سید اخونزادہ سید بزان لرومال پیدا کرے کلک پا پکی غوبون ہو تڑی اجمال تین اللہ اکبر تو رب دی غر کا تاب زمین کی دی اتا دمان زی اخونا دادا چی امامتی تب اعلم وقت کی دی چی پا دین خوب ہوئی دی بیا با پا اعلم دیرو نو آغا خوب بمرکی دی دی چی عمل بی سنت جیاتی دان دیرو نو بیا با اعمر وقت کی دی چی معمر دی دا خود ایر کری دی نیتے ایر کری دا با دے مسی کی دی او کہ امام مقرر دے نو پا مقرر امام کی باغ مسی کی دی چیارا قابل دے دے دے دانے چی اری او برازی اروز بودو بانی چلی دا کم چل چیز دا کئی دا سخیر نے وقت ہو سی کن اول پا مور دانگی او چیز دا پی اول پا مور دانگی بلکہ بلی ایک چلی دا کانا پا من دے ایر دا کئی نو چل بزدکی من دے بارم شیع ہوتا دے بھی اجرہ دے لمن جو کم ادا پر اٹھو رو شورے کا تکی جے پورتا کی جیبا سبا کی نجو کنو تو یہ طرف سمونے اس کی لکھے جب تم طرف ہی نگاو بل طرف کی جیبا یہ طرف سمان رہا جی وجالو رب رضیان اکرابا میں چکتن خوش آلائی رضیان مرضیان عنہ چکتن خوش آلائی دا سکا ادا خفت الموالی تجیز کر کے بے اللہ یراع السریعہ ولا یحفظ نظام الدین لان یرسو مالو کما ظنو بازر جہلا خمینی جاہلا نہیں پوا داغوی مال تے میراث کے نظر مال مراد دے دا مال میراث ملے دا مراد کے نظر دے لیس المراد ہونا وراثت المال کما زعما ذالک من زعما من الشیع خمینی ووافق ابن جرین ہا ہونا ابن جریر دیدے کہ مال اغسطے دے او سر موافقت دے البدا بے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کیوں تذکرہ کی فضل تیرے رفا کے واللہ پردیشی زمان پدا پختو مانا سو لکان گری سنی کی جیو نیسی زمان ویرس من آل یعقوب زیو نیسی دکان خاندان یعقوب وجعله رب رضیہ تا دے رب زمان چتتن خوشالے اللہ سوال قبول کو آواز سو اے بچے در کم نمولا کی خوی احیان بے غلام مبشر خوشالی ام زیرم واتا زیم اتاتا بکے دو دیو کامل انسان دیو کامل رچ غلامین کی تنین بھی مانا رپائی کی تو مانا موکو یو کامل انسان یو کامل الگ الگ بنی لا تو رفو غایت و کمالی ہی داغد و کمال انتہا نمالی بھی جتا تا چھو دید وست نوگن خوچ مخل غراغ لگ نتبہ بینی لیکن سوئی چھو جار کے سارا سوری جدا بسنگ قصائی پدی کی بیا سوری سا بنجی بھی کنو بنجی جا لکا دیو اول پسا جتے راسا راسپورسا راسپورسنو پتا بہتو دیجی سی جار کے سارے چنگ دیجی محمد ہو دو نبی علیہ السلام دو پیدا کے دو نزدی وقت پورے در نزدی وقت کی خبر اور الگ پیدا کی جی محمد بین جی کی تاجیان ہونا میں دو درو سلو پر زامن دا کے کو پھر ارے وجہ محمد جی میں محمد کریم کیسے نہ تو خدا نم بک محمد پسے تھا اور وہ نم چکن کار دینا رہا وہ پکے طرح سے من نجال لہو من قبل سمیعا دا ام علم سے لکنا چی نمون کی بہتر نم اغراب دے چکم مانا درست دی او عام طور بانی داگے استعمال لکی ناشنا نم وہ چی مانا درست دی اکنا چی ناشنا ہے او دا اللہ کشکم گولے گی دا وہ نصر چی جوڑا کشکم گولنا اس پورا زیخان نصر چی نجوڑے اب وہ دیولا کیا رہا ترنگائی نو اڑا کیا رہا اور دکان اڑا نو کیا رہا جو ہے جانو اڑا کیا رہا فاشیہ اسم اللہ ہے عالم نجل لہو من قبل سنیہ ویلی دو ربانی سنگو اندہ چیکی ہے کوروالا میرے بے اولادا آخران سندہ بچی مسترے نسن بدائی اللہ ہوئی زدر قوم کن وقد بلغت من الکبری کیا چسے مرسی کئی دا مرکی تو اس پر عجز اللہ کا تفصیلی کلا غون دا بچو مناسب نظر غون من معصب نسن دا زمان بچو شی اصیده غصیده اندو دا بداوالی نتیر حتی ناس تا پاس تا را تا گانا دا دا مصنف دینان احمد اول جل دو سو دوست تا مخ بانده حدیث نقل کئی بسند وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی عبد الرحمن بن عوف طلحہ بن عبد اللہ زبیر بن العوام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کوفو پانچ پیر یہ عمر اصلو دا نور شو عبد الرحمن بن عوف طلحہ بن عبد اللہ زبیر بن عبد الرحمن اور سنتا سعد بن ابی وقاص دو تین سلور تنتا عمر تین زموئے رضی اللہ عنہ نصبتکم اللہ الذی تقوم به السماء والارض تاسولا دا اللہ دا نم قسم در کن بسی اللہ جسمان و بنکے تین کرنی اعلمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تاس کلا پتر کی نبی علیہ السلام باسی ویلی سی ویلی دا او انا لا نورس ما ترکنا صدقا انا لا نورس ما ترکنا صدقا من مرس والا نکری دو زمین میں جو پاد سو اگر عام مخلوق دی مچدائے کئی ویداتا سو لی جلی اگر پلو والو اللہم نعم لے اللہ خیر کے درنا کان ظاہرا کرے گا آو دقا ہوئی لی دقا ہوئی لی دو تے اپن کریا کہ دی پینزو قول منی ما ترکنا و صدقا خوش آلے گئے نو کہ دا صدقا تو فضل دا اللہ بانے ما اتاس پر اور سرن زمن میراس نا صدقا لطبہ انوار کئے تبہ وار کئے کہ تاور نکلے نہ صدقہ دے گئے استعمال کا دیر گئے دعا وسلم اللہ وہ تمہیں تپوس کی کہنا پیغمبر نے تپوس گئی مجھے پیغمبر بچے نشان کو تپوس نہیں تھی ہم کھائی گئی مجھے اللہ کو ان درخت کی تو آئے رب جیری یا پما بائیں گی بالکل آسان ہائی وینو مکے تنے نہ پیدا کرے رے نہ تھا یہ خبر ہی بنی سکو فلا فلا علی فریہ مخبر کاری کرے نکو ذموائی سر کر خولوا او حالے من صبحو بکرتا واشیات خبری جیت کی نتی اشارہ تو کلا صبحو بکرتا واشیات سکر اسنا سے سکر کئی لکھرو کو کتاب ہو اخلا ان صبحو بکرتا واشیات رسید سبق دتا ہوگا ما دا لندے لندے خبری کولی سے اشارے بانے اتو پا خلوان دے مکاری شروع کو خبری غن واردانے سے جبہ سبق سیدہ وہ کوئی نہ والی جیدہ اللہ بھی نکان بلا خبرہ وہ خبری میں نے کہی مدہ سوچ سلا وہ ان یحیاء علیہ السلام پیدا یحیاء طول سو اخلا انف کتاب تورات سے لی وہ قوت بالکل کلک دا بالکل دے دی مانا کن دی قوت پاس سا پتلہ سبانی او دا وطلب بست پارا ہم دا بلکار بجنی ورکو امنگا دا پود دین پالب دلی کیواری کی حکم حکم دے دین سے سلے دے دین ادے اوز رسول ان کے ورکو امنگا دا رسول مینکول حنام مینکول پلارمو اپکوم بارے گنانگار دے لی کی گنانگار دے گناہ کئی میں جڑل بیتا امن دیکھو منہ کو ادا کر جڑل بیتا بولی کدا کر کے حنانا من لدنا زکا ورکو امن غدرا تاکیر دین اکیل او پاکا وجود وکان تقیم او دے زان بچے ان کے خلاف دالانا تقیم فی ما بینه و بین اللہ و برم دیوالے لے یخکو ان کے نیخو نور پلار بائیں ولم يكن جبار معصيا دیوالی دیوی پا مور پلار فکر دے سوالتا مجھے پلار مور دو تو بلتے کہ مور پلار مور مرکو کرلا اول خوب دا مور سرکا اول خوب یہ چاہ سرکا حکم یہ مور سرکی ثم من یہ ثم امت بیا یہ ثم من بیا چاہ سرکا ثم امت تو سلورن یہ ثم من یہ ثم آباتا بیا چاہ سرکا پلار سرکا درے زلے مور رہا تھا مور محتاج دا مور کراؤنے دی تیلی مور غیرے گری دا مور بے اصل دلا سفونم مور سرخو کا مور سرخو کا مور سرخو کا مور سرخو کی کنا تو توبار ہوئی تا گتی ہوئی پلار بھی کئی لگو کئی کنزل تکی دے غیرت عدل تک دا پوسن نہیں کہ دا مور کا کنزل لکا مبیعو لخفل پلار بھی کئی تیادا وا ماتی والی کنجی نو پا مور بانی نیتے کنجی تغتا کنجل کے ماما جان کو بھی کنجی تغتا اغتا کنجل کے نو دا دیو کو بھی قرآن ہوئی کہ غمبر بھی خوکا دا مور سر خوکا مور سر خوکا مور سر خوکا تا خلے خوکا خیلو مور تا ورسا پکے دا خدیامن واسکی رسی مور لئی ورسا اچی ذری کی نی جوڑی نی دی جوڑی تول ورسا استا خواہ چا سو سرکایا کر چالا ورکایا چا بلکل سرکایا مور سر خوکا پڑی مانا بھی ذکر کر برم دیوالے لئی خط ان کے دمور پلار سرائی پلاری بے جنگی اگر سر بسکی اور بیا برم ذکر کر لم یکن جب بارنا سیا نو دے سخویا نا فرمان را اللہ جب بارن سخویا نو چہاکنے نمانی بچا اور اسیا نا فرمان بے ترک تعلیم ہی بام رہن دل معروف پلار مور کبھوم خونہ کوئی دین اچھے پلار مور کے دین خونہ نہیں چندے آسی دے نا فرمائے دا اللہ دا پلار مور حاکم دے پورا کئے ہر سے کئی خو سر کئی خبر منی وول کا قول کا سفر کتا کئی وہ دے دین خبر سر مکے دے آسی دے نا فرمانہ دے مالی دے مسران زامنو ملیانو اصفت کی نا ملیانو اولوی جگیرو خواندان اصفت کی سنگی اولا دنی شو مور سر با خبر رالالا اگر با اختلاو لالا با جردی با تنجی اکلا با لخت با صفا و لخت با رواع تا تک تنجیلی دیو تسر باندی ہو او فرقا دا کرس بے کنیتا چوری جو ولی خبر با نسو الواب با نسو امتیار دیتو جب دار ناسیہ نبی سخویہ مریم تک کرا لہا میں کارن سر کی بچے میں لوڑ کو اگر بچے کی میں لوڑ کو ماری بدلے میں کیا نہ ہوتا بڑے میں گارو آیا تن منا سورخ متم منا کامل مہربانی تم کی طرف کی میری تو وکانا امرم مقویین دا فیصل ہوگا فیصل سیم بچے تے گیر رکھو اپا دا رسو تو دیکھے پہ ہوئی گو اور کہ ہوگو رکھی جینا ہو کورا ہوگو رکھا بدلا منی دا کہ دے خبر میں اخلاص سن کنا برا وقت دا درد دا بچی جی پیدا کردو ویخ دے کجیری تا خوشی جی کی کجیری تا پکیا سلا اور در وقت اخبر حال مکہ تگے وہای رکھا دے یا لئی تنی ہای افسوز وائی وائی زمان ربا مت قبل حاضا مرو مکہ دے سرم بروی دلی دلونا ویز و نسیم من چیزیا بالکل لفل کن ایرا چاہیے نا کہ دا عمران لوا رشتہ دار ہوا اخفل ہوا دا کڑے ہوا مریم نہیں ہو دوسی بدکاری کرنا ہوا سے غلط ہوا ندو کیا کہنے کہ امار اب دماغ سے فائدہ کئی قدر ضرورت تے خوراک دا وقت کے خوراک کے ضرورتی جی بچے پیدا سی زنانا اوجی سے دیر ہو جاتا مدیر خوراک پکار دے خوراک کے طاقتور خوراک پکار دے اور چک وجود کی قوت رہے لی کجورا اور گرم پکار دے دے گرم خوراک نتیجے گئی کہ وجود کی کم اوین دا فضلا آغ اوین طول اوزی تو گرم نخری یخ تو اخری نوین تا خوف پر زیمون جبی دے نتیجے گئی کہ وجود طول گنڈ لے سی تبا تی شورو سی اور جنہیں بانے تبا شورو سی تو تلیخ سیتی اور جو نرو کی دا بیا نرو کی جانا ایسے نقصان داو کہ وین پورا ندا ہوتی دس خوراک اور کلواڑی کی وین مکمل ہوگی اور داغے سرا یا خبر داؤں گا کہ تس کو خوراک نہیں کی بدے سر اب حرکت کی گر گرا گر گرا ہندوستانیانوں کے دا عادت کامل دے بچے پیدا کی گھنٹہ جن کی یا روز نہیں کی وہ جو بالکل پاک کے پاک سر دئی دعا انسان سنبھال کے بخل کاروں شروع کی سمر کے کار کے نقل حرکت تھے عام وجود کی حرارت رہی امن جمی رہی نہ ایسے یا پادشی ہوئی نہ حرکت کی ہوئی بالکل ختم سی وجود سپک سی وجود کے لیے جڑوال ام نہیں مرض ام نہیں کمزور کے ام نہیں میری ہوئی نراسی پاک ہوئی نہ پیدا کی جلا جلا غضب داد ہے تلیخ پورا جی گئے پیجی سی اگلی کری اور اپنی کی جو گیا نا سر میں دلے پاس کانا پاس اولا خیر سے جوڑا سی تو تم لاؤ سو ہنو جوڑی جی جب اپراتای تلیخ کی جا کہتے چاہے کی تلیخ کی جا تلیخ کی خدا رہی کی جا میں آیا پتا تھا ناول مدد جیری گو کئی اچھے مستا گورن ہوئے کہ ہوئے ہر کا مکتل ہے خریتا آجی مستا میں نے ہوتا کرے بازار پر خلو پر کوئی کی سپک چی وہ جو کہ من گیرہ کو مخلق رو ہوتا ہوتا ہونا کن کن کن مکتل اللہ کی مود گو خوشان رام بن مقبیہ ادا فیصل ایسے اللہ دربار کی بندی کیوں کرے بچے پیدا کی وہ اس جیلے کے لئے جس ان نخلا کجوری سن دیا ادا اخرا کجوری اور کئی وہ کی اور کئی آلوہ اور کئی گرم فراد دے دا اور کئی بس جن کی جنا وہ فرد کے دو قوت طاقت دوری مور کی نخو وہ دو کوئی علوی علاج جائے کنی پاسی درہ سن سکتا تو خوارا شروع سے چھو کرا دیو کون کیوں گئے دو گرندے گرندے گرا اور تو دل جی کو فوق علی سی دیوال بلا سی دی تو کبھی دے کر کے کتا میں کی تندر لگے وہ کو بتا رہا کہ خود رندے کر دے وہ جد جس پر شیر ہے آگا سن تدا نڑا کی جا میں دے رکھی یہ پراتا دی وہ جائے تر لگا رہا رہا کر تر لگا کہ خود رہا کی کنا بائی تر لگا چیر تو غام بول گئی اور گئی وہ جی لے کی بیجی دن نخلا آواز کو تو دلان جنے چا آواز کو نادہ جبریل خطر دیدی اسلام کی طرف نہ رکھنا جبریل آواز کو اور خطائیں کی گئے اللہ صاحب نے لو میرا بانی اکلا وہ عیسیٰ آواز کو عیسیٰ علیہ السلام کو اول خبر تکلنا اول ما تکلو بھی انی عبداللہ مچائی لی کی دلانے نے عیسیٰ بچے پر رسے آواز کو قول دے دا علمانو صحیح نہ دے عیسیٰ علیہ السلام اول ما تکلو بھی انی عبداللہ آدھاوی لی مدع خونہ کو کلا خواستا عبوم پریوانے دے وقر لی حینام ازرگ خوشالکا سارے کا سرگی رہے کا غم سرگی سوگی وہ پہ لگے درے دے وہ چی سوئی وہ خطا کے دن خوشالکا چرتا بندیاں اصل کئی تپوسی کی موائی نی نظر تو بھی رحمان ماں مہربان اللہ لو جن اللہ سم سومن روزا سم تم چس کے بل روز خبر نہ کم وہ پتی جن کی دی جن کی منع کر لا بے خیر خبر مت اور حق تھا وہ اللہ فخر خیر خبر کہا اچنی میں چٹ سا وہ بالکل خیر نہ دے خیری دا من رہ جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریض خلق کہہ گئے کہ غنڈے کیسے چل رہے یہ زنانہ جو بڑھائی نظرت حج مسمتن آگے صرف حج مانے گوم حج مان لے خبر ہوتا سر نہ کو بوجھ رخل کبھی طرح پہنچے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خودی تکلمی خبر ہی کہا گاڑی سے کسر جو کہ خبر کا نہ کم خبر ہی کہا وہ بے خیرے نظام ساتا وہ بے خیرے خبر نہیں کہا تکلمی دیتے سو منولی کے دل خبر بن کم کون کراؤ یہ داج یا اختا ہارون دا ہارون دوسا ہارون میرے مرت نا ارے سلاۃ السلام دے کام کے پوک دے میں دے وقت اگر خو روزے تو خدا کر رشتے دار ادا نہ کھوڑے وہ پیاری کی کھوڑے تو داجے سے چلو تو باز علیمانی کے ہارون کے مراد دے دوسا علیہ السلام رول بعد آغا پا نصر کرا یہ دا حارون بچائی اے دا حارون قامی اوخ قامی لکا اخ قیدی تے لے کی اخاون بودن اخاون صالحن وعراسی ما خودو کنا قومی رو قومیت کے دینا بانے یا اخت حارون اے قومی لہارون دا اسو پولو دا مناسب کارو نو پلار دے سرے دا بدو نو مو دے دے کارا بدلا منی متاق دا غلط عمل رقم دینا گئے بیچارہ اکڑا آتا یہ خل کو تم خبر کو جاتا سر کے لیے تو گئے کہ ارے معصوم نہ سورو سو انی عبد اللہ زی امام ممتاز اللہ تا ممتاز کون کے دا اللہ دوست نبا اللہ کا جارم دوست نبا دا اللہ و علیہم آتان یل کتاب رقیبہ لالا کتاب رقم کے بین کوئی اللہ علم اور کو پوہ اور کلام اور کرے نظر مبارکن خیر خود ان کے مخلوق تو خیر زید مخلوق مبارکن زید خیر مخلوق مبارکن زید خیر اللہ خیر رکھے خیر رکھ رہے مخلوق بانے دے گے سلو پار رکھ رہے خل رنگے رکھ رہے بڑا مانا کہ دے گئی معلم اندر خیر پدی مانا کے کن مبارک معلوم سنگ سو مائل مانا کرے گا زید خیر مدا خیر ذرا سوم جمع نراش ملے معلم خیر نہ سنتا مور والے مانوں گا ارے نما کم طور پر چین دو زید نہیں ہو میرا تکے دے کر مان دو دو کھولے زکات بسلات تدھیر الجسد اور جس زکات تجیر المال یا زکات نہ مرا زکات نہ ہم تصویر جسد دے کرتے جن دے ہم اکڑے مزہ ان کے مور سرا میں اطلار نہیں کہنا پلار نو میں نے کہ بچیا شکی ان بد بختا کہ بمور ادا بنا تم بمور سر خون تم کرے کرتے تم جب بار سو شکی دے شکی بد بخت کرے مجھے پلار میں کھلا تو سر کی چیز فرمان درگانی السلام علیہ بچاؤ اللہ سلام علیہ سلامت بلتے اللہ اصعب المواطن اوحش المواطن اخرجها الى طلب السلامه فيها وكي يحيى عليه السلام داوود كان سلام عليه يوم ولده ويوم يموت الله دري پیدا کی جی نبل عالم تجی خطرناک عالم دے نچندری نبل عالم تجی خطرناک عالم دے کہ بیا پیدا کی جی نبل دنیا کروان دے خطرناک عالم دے دے دری وائی کہ اللہ نے سوال کم کہ اللہ ہم حفاظت کی اللہ ہم کو تو لے حفاظت کو کہ دے اور حال کی کی ہوں ان دا ولا مبا و یوم یبعثایا دا بیان دی عیسی ابن مریم کہ میں تو کو وینا بالکل کرا بیان بالکل کرا آج روپ کے تشک کئی اور کئی کنا یہ جان ہو جو جنا پیدا رہے ان ہونا جو جنا پیدا رہے میں بل طرف کا تو بد نسبت کے رنگین کے ابن اللہ دا اللہ بچے دے میں دے تو سائن کی غلو کرلا کو ابدیت کی غلو کرے گا اللہ تغلو فی دینکم دین کے حد نہ مارو گے پوری نہ مارو تو پورے بنے کی سکتے بغیر عیسیٰ ما کان للہ ان یتخذ من ولد اسنے دین و اغفر یوم یاتوننا خبوائید خبوائیدی کرکے من کا مخابق سی ما اسماهم وما اغفرهم یوم یاتوننا لیکن جا کفار من پسرگند گمرائی کی افوزن و غرالوان و فیصلہ بسی من کال سپاکی کی جگہی دا زمان و دا زمان دا ستاجی ابراہیم بیان کو ابراہیم علیہ السلام پل کتاب پخل لکھ کے پل کتاب کے پخل بیان کے بیان دے پیغمبر دی کتاب دے ابھی کتاب کے بیان کر ابراہیم علیہ السلام ممن کم کو نہ دیکھنا یاد کب بیان کے بزرگان دے دین الحمد للہ کی محمد اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ تذکروں کا جب کمر کو تم جے پور ریاست اسلامی قائم کرو میں داغا اولاد میں تا سنا ریاست کھلے رہا ہوں والے شکرانا کھلے آئی اسلامی ریاست پائی اور وہ جو شکرانے کا اللہ کا پورے طرف اگر کی طرف خدا جتنی جی سی وہ بیان کا جی رہا مطلب وہ قرب لیے تار ابراہیم میں خلق کو نجو کے اور سے ہوتا من دو پلانکی اوستم و گلو دو پلانکی اوستم ارسین اکریلا اگر کار ایک کردار دارا بیان کرا من کس نشتره وعدے کی دارا اولی جانتی پلارتے یلی متعبد مالا اسمع اولا اوفر بچانے کی غالی نصر پہ کی اوائی وی وینی اللہ سکی وی مکتی چاہتا کہ غبا سن مدی اولی بھی دینی ہے تلاف کسے اولی چاہتا غبا سن دارتا اللہ سوری یسمع اللہ و یفر اللہ وعنده كل ما تريد جوار الله تغري باباني ما تفعل امراه اللي لارد ملك لي ديني سر براه دي ابي اغتب مرسيو ما تفعل امراه اللي ما تفعل خبوري پورا اللي تسغني شما لم ياتك جاءني من العلم دا پورو کنا دا خبر پاکتا ہے لم ياتك جتا صدا علم نسي مطلب دا تابا بیئے کری تیز دی بری کری بل تارا میں تو بری کری واغر تو بے تارا بھی حقائق ما سکھوئی اگر اللہ ما سکھوئی او سن دا خیال لگا کم ملاقی پر کالج کے دے رہا کی یونیسٹی کی با جدید تعلیم فرم سرب جو کری تیز دی کری مارا پسی سے ہوئی اپنی ریز کے حق سو باستہ ہو دے ولکا پر ملاقی نقصاری دیا رو خیال آنا تھی وہ ڈاکٹر بہت آئے وہ ڈاکٹر رفل کوئی کس کی نہیں آگے کوئی کرا وہ دیا رہا ڈاکٹر سے ہم ڈبل ڈاکٹر ایک انجو کرے وہ ڈاکٹر سے جائے وہ چیزے تو آئے نظام الدین رحمہ اللہ تعالی رہا شریف انسان اللہ لو اجر مور کا میں نے کہا مولی کے بلا کم دیگی ڈاکٹر سے وہ جو خود میں اندہ سرک ہوئی یہ بھی سیئے یہ عرض کی نور ڈاکٹر نظام الدین ہلکا عالم نظام الدین ہوا شیخ الحدیث نظام الدین ہوا ڈاکٹر نے فکر تمہارا ہوا ڈاکٹر سے رضام برابر ہے جامو کے سو امدان برابر کی پتلوں کی سو سر تنا سولہ کے امدان برابر کی نسر تھا انگریزی کے سر تور کی تھا کرکوری پیدا کی اور گردے لاکھوں کے سنت شروع کی ڈاکٹر اغوان تسپت اختاری ہے رن تسپت اغوان تلام دستاری زندہ قوم اللہ عزت مند کی کہ پتن عزت کے اغوان تسپت اختاری جنا بھائی عزت مند نہیں تھی اغوئی قبل نے ارے راس جان کی نما سر علم راغل کے پاس فرض کرے اگر کہ تو ڈاکٹر یا پی ایچ ڈی بھی کری الو ملا آ جائے گی بخون اور تدا پڑا آج کا سراپن سویا ماں پسیرا سفر تب یہ بابا ماں پسیرا سا سمانا غما عمانا غیامن جو تلا خوخونا تکن دلارین اہدین السراط والمستقیم بابا نیلا تابد الشیطان دا سکلک تکیرے دا شیطان ممانا دا شیطان عبادت مکوا اگر ان چیزی پریبانی دانی کہ کلا اے موزی مکا دا شیطان عبادت کئے جبری اختو غاری وہ خدا لا عبادت کم اور دا اللہ توسیل کم نہ پری پیجی کی دا وچی سکوم نہ دا شیطان مردادا دا شیطان خوخرا مغلی رے پریبانی ان شیطان کان للرحمن عصیا نہ فرمان دے وہ چاہتا ہے شیطان عبادت میں کوئی گرہ نخرا ابدل پر بول در جی شیطان عبادت ہوا تو کہیے وہ تے کہہ کہنا ہے کہ شیطان پر ازا روانی شیطان پر خون روانی راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم روان جوڑو اوہ تو زمان دو جن ترے لیے نیلے جرہ ہوندے دو نو خبر او ممانے زالہ دو مجھو دو دارا دو زمانی زالہ او سنے چی سو کراولیا خبر نمانو جرگا کی ملا داؤ دارا منو دارا بتر کا پھر دادا تو دارا وے دارا بنی نو بھی من لو دارا تب دارا دا آپ کے سر دنیا میں لاؤ تو سلام کے لکھو پہ ویسی اگر وہ دارا پاس بند لاؤ بڑے دن چلے بڑے جتا تو ہزار دنیا ربان اللہ نا چھ بجے سے کام ہمیشہ مر گئے وڑی دانے سے آرام رکھتے نہ ہمیشہ دارا بدوست مليان سالما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال السلام عليك جدي بجماعة طرفنا بكا سلامي لك روا والله كان هذا طرف سلامتيا نشده فدي يو طرف سلامتيا كذلو تتخلو أفلا فكنا نور سلامتيا نشده هذا طرف نظرنا غزب ولي فاستغفر لك ربي إنه كان بي أفيا زوب خنوان تطلوب عن الله او دخنا بغارم قرآن صفائیت احسان سرے طوبہ کولو سما تان استغفار ابراہیم الہدی الا عن موعدت وعدہا ایا فلما تبین لہو انہو عدو اللہ پوشت کافر دے اچھا سن سنیجی بیت دعانو کولا واتذرکم زدرکم ساسنا یعنی آتن کسا سرام ایرکو سواد اللہ نے یا اللہ تفریات کم تم امیدت چنے بیندو تو سبب دے فریاد کو میں پالوں کتا بدبختا شکیئن نوشن بد قسمتا بولی یو اللہ کا فریاد تم یو اللہ راکے نرا کے راہتا رہے خو پدے بختا ہوئے کہ دا اللہ در میں ندے پریخے اور چر تب انترے ندم بس راکتا اور ہم کو راہتا رہے لارچنا یعنی دے کفر رسے کے نظام جدا کو اعتزال من المشرکی من سنت الانبیاء اولو سسنا سورہ کاف کے کنا کہ اغتنا لارو اولاد میں اور کون رفتر میرا بانے ویسا نصر کن ذکر و خیر رسیا علی اندی رچت اسم میں ابراہیم نکو بابا علیہ السلام دنور اندیا تذکر عمرا جی خو ملت دی ابراہیم جو تو ملت دی ابراہیم دنیا کے یاد پاتے سو او دا رسیا درم درم واقع اذکر رفل گتا موسیٰ انہو کان مخلصا وہ خالف کیسے دا اللہ دا پارا وہ لے درے دا اللہ نو دلو درگی خان مخلصاً عرصے پیخو عملک نوالا تراتلو سے پیغلا زوانا دا محبت و دنینی خدا او دا سر دا کورا او سر سو دا بلا خوشا لیوا ذکر غل کور لگی کنا دا بلا خوشا لیا دا مور سلام لگی دا مور خول لگی دا مور دعالا دا مور خدمت لگی پل نکمی اپلا رمی کلی لگی دا تول خوشا لگی مخلصاً خود ابھی سرا خالف کیسے ہو داہر کو کہنا پاس وہ لو سا فون لا گر کبھی نہیں چل کے خود تپوس کو مچا کر دیتا ہوں رسوم خدے شریف زنانا کامی لارو مخلوق و پیروانو بچے ہو سو زانی سم کو بچے رہے کے وارا سروانا سو سرا نوکر سرا رے سبی جی ہو سرا رجی تاوی گزارا کے لارا رفلار کر جازا ہوں رسوم موسیٰ علیہ السلام تقریبا صلیخ کالا پس جا پلا خزر اللہ علیمان تفسیر ہوئی ذکر مصر نخو بیاد شام تندے تلے علاقے تندے تلے سواب علیہ السلام سر کور تندے تلے دولتا ہو وچی بیاد مصر نویت او بلی علاقے تلا مہاجر تا اجرد کی نتستا این خزر او غفتلا مخلصا زوان لج زوان جنی دنین خزر وچی دا اللہ مسلم میں کرا غلہ اگر ہر سے قربان کری غیر چکری ہی پر رہنے ساتھ مخلصا خالص کیسے اللہ را وکان رسولا نبی اللہ درے دا اللہ بلو درجی والا بکم جا واسطا ہے وقربنا ہو نجی یعنی ذکر منگا دے جرگی مار راز دار خبر میں تخو دلی وا تربیت میں لکڑو زار دا رسول اللہ سر واخلا اولا سر سلام دربار تا مہربانی میں لوگ کرو آگے مہربانی میں لوگ رور نبی کرو دعائے کرو کنا زمارو امہ سر مر گرے کا آج شرک ہو بے ماں سر شریف کا ہے صدار کا اللہ والا آگا مر گرے کا تو لرم واقع اسماعیل تو کرو تو صادق الوعد اس کی نے دوائے رو وکان رسول انہو لے گرے دا اللہ و نبی اندلے مرتبے والا وہ رسول مجھے اسماعیل علیہ السلام سر کتاب ہو نہ متجدد ہو نہ تو ہے در خبر اگلے کہ دپلار صدق دے گاوت کا خالق تو دپلار کتاب وقا ہے دپلار اگلتا ہوا صادق الواد بیسین ہو دورا سری سین ہو پلار توی افعال ما تو عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا ما لالا وازبو تکلکم تا تا امر دے دا اللہ تا پس مکو پڑے کی افعال ما تو عمرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین علمان لکی سیر والا تاریخ والا ہم لکی وہ چار بانی راستہ پا مرے بانی بابا زورو کا تالا سنو کا لغشی جی کمزور ہے شئی کدا سی چلے زورو کا زور کا بابا مالال کا اللہ نا لالا ہوں نچنے لالا ہوں چلے کرے قرآن داری کہ صادق الوعد استسلم علی الزبح بیادا کہ زبح تا قربانی تا پیاسے قربانی گوتا دیکھے تو خدای تو تشان سے نشتے دے نشتے عبدیت تے کامل عبدیت تے کد آغا دے پار علالول جی نبیو تا تیار آغا علالول اسم یاد جار دے اسم یاد جار دے تو نینا کے علالوا ستانی کو اسماعیل علالے دے تا تیار سیو اللہ قبول کو دا آغا پر دے بانے گڑ علال کر نو تم تیار سے کنا کہ ستاد علالولو نہیں نو گڑ غائب تسے علال کے کنا قانون دارے اسماعیل یا کہ صادق الوعد وکان رسول النبی یا وہ دو بو اینا کولا حکم بے کو خون بے کولا کور والا تے دو کولا دو مانزو ادو زان دو پاک ساتلو وہ دے رب سفر دے خواق وم یا کہ کتاب کی ادریس پیغمبرو درس بے دے کو یکین صدیقا نبی انجیسی نے درجی والا اور چت کرو منگلے چت درجی تا چت درجی سوا دن دا اللہ پر تغلو اور فضائل کی مزاحمت نہیں چالے یو فضیلت ورکے چالے بل ورکے دے اور بلک دلے ورکے دے دیدہ مطلب نہیں کہ بلک نو وہاں سے خصوصی طریقہ انداری پر کی رکھیں پولو کے تم خلقوں کے جو رکھر اسمانوں کے جوندے رکھے جاؤ یہ دیسی رکھی جوندی خصوصی روایت نیستے ہیں دیم رفانا ہم اکانا علیہ اچھتا درجہ میں ذکر دا اللہ بے کو یاد دا اللہ کول گوڑے تو سے گھٹلا ارس دغتنا سستانہ دار پتے چاور کول اکس سسائنی بولو کول مکان خیاتا اب زوی کی جنبل وہ بیدے زوی کی جنبل نچہ دا اللہ انا پیسا زوا زوا برابر سو دنن دا گوڑے کارو سو شکر دے الحمدللہ تری بے خوز رو پاسی نبائن در سرو کول یو جاتا تلے بلے تلے لا یغرز رجعتا الا ذکر اللہ کسن دے کتا کولن سبحان اللہ بے کسن دے روکن سبحان اللہ بے رفانا ومکان نالی ابن کثیر روایتنا کثیر عبداللہ ابن عباس فکان لا یغرز رجعتا الا قال سبحان اللہ دا بھائی باز گوڑ کر کے آسمانوں کے خیجو رہے آسمانوں کے سنگا اٹھے جاؤ وہ تپوس ہو کو کہ دانور سنگ جی ادا فرشتے رہتا جی گرو نہ کہہ رہا ہوا جگہ مملا ماتا جی سر سمان بھائی ارے یہ گئے میں کہ مولی گیا ہوں اللہ راؤ لے گا راہ لا فرشتہ ایزے ما اکار کوم ایر دا خو راو ماندلا نو بلے ایزے ایزے ما چلی جنے تم چلارے کو جن دین مولی گلے اللہ تسوالو کو ایدے رمار گنی کی جی نو ملک الموت پیرا والای سوالو کو ملک الموت اللہ تسارا نراف لی سائے کی نواز مرسو بیت کی سواد جنتی اب وہ جانت دنیا کا داخل کو بھی دنیا کا خبر بری کری سی سے اولائک دالیان جنس کام دیا علیہ السلام آج کی میرا بانی کہ اللہ پدو بانی پیغمبران دا اولاد دا آدم نا دا چانا چی بار کری ہنگا دنو سر دا اولاد دا ابراہیم یعقوب دا چانا چی منگا پسا مطلب کری حدائی نا پک لکی ہنگا سبتنا ہم علی الحق و حقم تین کری ورکی من غزتان وطلت بین کشیدو پیاند کشیدو مخلوقتا علیہم مخلوقتا علیہم دو بانی اخفل دور کیم آیات الرحمن تریدی بسجد بانی جریدی کی اللہ من معافتا اللہ معافتا فخلفون ان بعد ان خلفون مرسط جن چاوان کر نالائق پاکشو کنا صادقان پاکشو خنزادگان پاکشو امام بچین پاکشو ساندار پاکشو خلفون خلف او خلف کے فرق خلف بفتح العين خطوة خلائق خليفة شاگرد بچه او خلف ردی چهره کی جنا لائق ملائق اضاع الصلاة برباد کمول سنگه برباد که که تبارا کئی سکی وی خمول کی ده سون پاگه نپی اجازت سون دا پتا تنیشی اضاع الصلاة نکه الفرا پریده اخو جدا خبره دا وچی پا باباندین کی اون آئون بزائی کردی نفی جیسی سنیل بی اوش کی پاسم نصب کن از آسولا و طبع شروعات روان دی پا خفل طبیعت بانی اسولات کی مرکزی تکے کم دیکھرے حدیث مبارک کی راضی مل طول بہتر دی او پا ماندے کی حاضر کلمتو ایاک نعبد و ایاک نستعید ابن کدیر حدیث نقل کئی آج کلمہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا کلمہ تولو کے بہتر دا اداد تولو کے عمبران سبق دے ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دا تولو سبق و امت کے سبق دے وقت رہے نموزی برباد کنا ازا الصلاة روان سو پا نفس پا خوخت نوانی نظر دے چی مخبشی تبای سر غیین گمراہی دی دی نور برا سی نورا اچھا توبای وقت کلا جنت برا سی یعنی تم کی دادا خوشحالی جی وہ بنور پائے کہ اللہ عوان بے فائدے خبر بزل خلاف بے فائدے خبر لیکن سلام سلام بچ سو بچ سو بچ سو بچ سو دا بنار کو نہ بہ کنزل اوری نہ بہ غیبت اوری نہ بہ دروغ اوری نہ بہ بہتان اوری اور نہ بہ پاگے کی دا نفس دا خپکولو خپکولو خبر اوری کہ دعاو کئی جسی شدو اکتان کے خان مر لے آج تک وہ مرگ دعائیں ہیں نمبری چوکو پھول پہ جن دی جہنم کی نمبر نجات کی بس عمر سی نو دا ذکر کئی آنے سے دا پارا نو آبا نوری بھی کبھی فائدے خبرا لیکن سلام اچھا اگو بھی آرو اختیار دا دغا جنت تل کے اشارہ دا بہت دا پار رو بھی بہت دن دے او حسی بہت دن دے پیش سے کرت دغا جنت آج نورسو میں نگا جنا چورکے منگا بندیاروں کے چالا تپی جن چیزان بچ ساتن کے دا کجور بی بی نینا او زی وکم مانتنا ذر اللہ بی امر رب دی علیمانو کے تفصیل بھی کری حدیث مبارک کی مراجی نبی علیہ السلام جبریل کہی اے اللہ تزورنا اکثر مما تزورنا کمال اڈیر دے نرازی دا سوک چراجی دے دین ازیاد کا عبداللہ ابن عباس مرسول ہے تے مدی سلام جبریل تے ما یمنا وکان تزورنا اکثر مما تزورنا تو روز ما خوال اڈیر دے نرازی مسند دینا محمد اول جل 509 مخباندی جبریل جواب کو بل انا کنت اشوق الیک ولکنی عبد المامور زما تا تزیات مینا دا ستا دمین ما سرا زما بل جو وقت نکیلی گی خوزو پردے نوکرم مامور چی کل ما تا اجازہ کی نظر آزم چی اجازہ نہیں بلی چی جمواری نظر سب رات دینا مسند کی اول جل کی سو زیادہ روایت نقل کی درسو وہ استمبانی درسو اول سم دریسو واتیا بانیم نقل کئی دریسو دواتیا بانیم نقل کئی دا شانتا نور علماء ابنی کثیر تفصیل نہیں کرتے کنتو اشوق الیک ولیکنی عبد المامور ذو پردین و کرم چاہنے جا گئی کن والا رازم ابیت میراس لی نوری سے من عبادنا دا والی میراس کے صفا نکی ندلتا سفیری سے زما پسند کے دل راجا اور کہے کہ تیرے زبان بڑے زبان زما سفارا دل بل دے کے اور کا سفاری سے بڑی معنی بانی تے میرا سے موروث کی رب سماوات و الارض رب جن دے یو زرا ایرا ان کے ما کان رب کا نسی رب سماوات و الارض سلول سے دین دی نسی ان رب دعا السماوات دری ایو غن سلول دے سلول سے دین راول دی معنی دک سکل کر بالکل نو بالکل لتا نو بالکل نیو ذرا اس وقت رب یہ ان کے نرے ارتو تمالی جی رب دا اسمان نو رزنے کے لر بر فابدو دی صورت مقصد ہوں باو فابدو یہ کیا دا غو منا عبادت سے اکا نو خیال کے بارا چی منزو نا کوا نا دا نا دا فابدو نو بس یو دا اللہ منا نا ربل چا اقام کوا تو مجھ کوا جو مجھو کا کاغوی پورا رواخل را بل پر اوان ویو کاغوی نا چار رواخل زال لے را که زال لے اخرا رو جماعتی که دان موقع اگاو که چیزه کمی خونه سکی را که وصابیل عبادتی کنسا کلک شا برداسو که پا عبادت دا اللہ بانی یو دا اللہ پو منو لبانی ولی تا تا بل سوک داغ صفت والا سوک معلوم دی سمیین عبداللہ ابن عباس و ولدن بچے سوک معلوم دی تا وَسَمِيًّا أَحَدًا يُسَامِيهِ وَيُسَاوِيهِ فِي الْغُلُوِّ وَالْعَظْمَةِ تو سے کہ اللہ نے ربل کی طرح اگر تعظیم کی اگر ہم عزت کے رفنے کہہ دی بندول کہ مرسن جاؤ پر فکر انکار دا قیامتنا اور پاغبہ نراتا اور زورنا اللہ اس بری پیدا کم بیا بدبانے گواہان جن بھی پیدا کم ان منکم اللہ وارد و آپ دو زخ دن کی اطول تول ترون کی پا جہنم بانی سرات جسر مبدود نالم نار پا جہنم غالے دلے دے لمبے گوئے چا سوک دے تلو دی ناغبہ چینے دوری جی پچا تھا ورزی جی با سوک دے تیری دو دی آغبہ چینے تیری جی پاہو بانیس میں لگی باید علماء را تربیو چا پا جہنم بچی دی جی تول پا جہنم دی مطلب ہے داو چا کپول دے خود اسکوراتو او دا لمبو سرہ دے نو پا دی بانی بدے سے تیرے جی نو پاہے بانی جنتی لاز سے تکلیف ہوتا ہونا رسے جہنم کے تکلیف رسی مومن پا جہنم تیرے گی نو جہنم لمبے اور تپ مڑی گی نو جہنم بچے گی باسی فریاد بکے جل یا مؤمن فا ان نورا کا اطفا علا حری یہ ایماندار بختورا گرندیسا گرندیسا تیسا ستاد ایمان رانا زما تپ اور زما دغم مڑے کرے لمبے مڑے کرے جس جاموں میں نقو کا کہنا اور سے نتائیں گے اور جاری اور جہاں نور و خلق تابع رنگاری اسیزی بے دے رجا کہی گئی اللہ جی ماں و تاسو و تل مسلمانان دے جہنم نو ساتھ اللہ جی مجھے نتنی قبولی ندامہ نے جی کر کے تول دولا گر تول دادا فیصلہ پجیمہ در اپنے پخا اور سرے حاکمان یہ تینی حاکمان تلکا و پخا مقویین فیصلہ سے ادانو پر یہ کہ اپیل نہیں کی رد بدل نہیں سے نسخ نہیں سے اپیل بکیت نہیں سے رد اقفل زیبان رہا انکار دا قرآن نا ضرورت پانا انکار دا قرآن اپا دے قدر دا قرآن باندی کل کے بہن سی ہے سن لو کن گا ایماندار بار کے کم ڈالا گوڑا دا پدے وہ کم ڈالا گوڑا دم نہ پدے کس طرح سنا خستا دماغی او گورا تا دا سسے دا زما دیرا دا استاغا تا خیرے او استاغا دیرا کی چوکناستے او زما پا خور بانون چوکناستے کہ ما سر محبت تے مینے دے خور اللہ غرائی جی سالا دو گئی دا او کو تاو دی او بجی استاغا در سے پتا کی تینے پا کرسے کینے پرخ مرا جی کرے کین او دا گا پتا او باری پسر بجی پروتی او آبا الحمدللہ زمان دے خیر سب اگو کر دے اللہ مجھے ہوئی چرتا زخم پیراسی داسی نہ جولی اوبل طرف کا سامان دس سامان رہی دو لسن منو لگے مزدورم برا روانی پکڑی دیکھے رحمان مدن مدن کا دے پری بھائی نہ دے پری دو کرے اللہ نور لوڑ کا مجھے کا جنا نور کا اولاد میں چارا بھی تم نے شروع کی نور کا زان ہوتا قوت اور طاقت جسے نور بیجی نے شروع کی ارمان پاتی نے کی فلی ہم دور لو رحمان مردا فلی کی سر لے لے سی یا آزاد یا مقرر کرے میں پو بچی سوک دے بدتر دے سوک دے کمزور ہے مر گری دے ڈالی جمع ڈالا تھا ڈری پتہ بجی لے جی دیا آزاد ہو جندام عزیز اللہ ایماندار لو خوشحالی استقامت کو دین باندھے جاتی اللہ تو کہ پسم روان سو احتاد آو پسم روان سو سم روانی دل چی دو سورت مریم خبر حقیقت در کے واچو یو اللہ کی بڑ چوک سے نیسے کولے یو اللہ پہر سے پوا لے بڑ چوک نیسے پوا انبیاء محتاج دی فرشتی محتاج دی اولیاء محتاج دی طول اللہ تا جدا دیلی اگر اللہ نے غفن کی نو طول اللہ تا محتاج پدی اکیدے جوڑا رہا پدی اکیدے وانی ہی آکا نعبود پدی اکیدے ہی آکا نستعیل وعزید اللہ اللذین تدعو دا علمان دا آداب دا دعا لکا اس میں حسین و سنور علماء دا دعا آداب کیو دون لی کی کہ تلاوت کئی قرآن وائی اور داسی دیر آسی چیز اختو دے مجھا اللہ نے غوارا ذر کے سوال کوا دانے کی بس کیا اللہ سنو چک کیا دیا با دعاو کی نظر کی دعاو کا سوال ہوتا اللہ دے مقام تا مورا سوا اللہ دا مرتبہ مقام منگل رہا تھا ذر کے دعاو کا ویچے غلیشن مجھا اللہ تا سو طولن دعا کو رستا تو ایمان دیکھی کی مالا بکوائی کہ نہیں دیکھی کی پاس در ہوا او پل دے پاس ذر اللہ نہیں ہوکا تا سلم اللہ تا بن جا دی محتاج ہوتا تا اللہ زمین آجے تیم تا سکتی اللہ اول دا ذکری بیا دا عمل بیا دا رسول توفیق راتا اور اللہ آگے پسی دا کوت مشکلات کی تکلیفون پریشانی اگا اللہ اغلا لختم کا تا لازکی اس تا قدرت دی نو امدال جی کر کلت یزید اللہ زیادی اللہ تعالی کتا سب سمسو سمین ولا حودن استقامت کو دن مانی ہدایت ہو جائے کہنا استقامت داریاتی سے رچاس ملو پاتی کی جن کی نیک عملونا کا ارونا خبریں دا دیر دیر ترگی رکھ سکا یہ بدلہ دیر سے یہ گردے دور دے افرا آئیت شیر کا مشرک تا غرن اور رکمہ وی مالا بالتا را کئی اطلع الغیب سبان خبری دراتون کنا کنا اللہ دلوز اغسطے یو نشتری نیچیس سے میں ولی گروہ سنکتو ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا دري جملي يوم القر تعالي أولا نكتب ما يقول ديما نمد له من العذاب مدا دري جملي نرثه ما يقول ديما دازما ديما دازما ديما دازما ديما دازما ديما نرثه نما توفا ديجي دي نجي دا ما توفا ديجي دي زما دي ہمارا برا کہ فرد ان تستور نو فرد ان نیتی وادی فرد میں عن المال فرد عن العزہ فرد عن العیال فرد عن الاقارب فرد عن الشیعہ دنیا کے سر سلا پی عطول اللہ پی ختم سے ایتی وادی دے اس از پیرو بوتا لغر تو غر دے نمار سوے نیزت ہمیں دل سوے واتخذو من دون اللہ زرن پسک ویدی آلی امونگا بچو سید فرونا بے عبادتهم ویقودون آلیم جدا تدو دشمنی دے کے اولیاء صورت اللہ نام کی ملوسو صورت کاف کے تنبخ کے صورت کے علوسو نجی زمونگا منگا منوہ مدد کری شیطانان مدد کری سید فرونا بے عبادتهم ویقودون آلیم جدا شیطانان مقرد کری یو پل قرآن یہ لیکی جی بیان دے جن کی جی ابل طرف تخل کو بچے خوشی کری ارسلنا شیاطین خوشی کری پریشنی شیطانان علل کافرین و نمرن کو دو قرآن دا خبری سچل کی تا اوزهم ازدن پاری پاول تیزی تیزول بیدینی طرف تا ناروا طرف تا بد طرف تا ای طرف تیزی تلوار نکو صدا بولو کن یوم یاسر المتقین ناسر المتقین نیکان اللہ تا جرجمار روان دی وفدن لکا جرجمار وافد مفرد دی جرگه که روان دی معزز جتمن اللہ محط روان دی اراکین علم نجب راکدین علم نجب پا قیمتی و خان و بارسون و بانسواره دی روان دی ونسوق المجرمین الى جهنم و اردا او بسلو مجرمان خلاف که ان کی دی صورت دا مسئله صورت کاف دا مسئله جهنم طرف تا اردن دیر جا تگی تگی تگی مرے وچے او مرے ماتی گے جب وچرا دے بھالتر ہوں فائدون آہا وردن لا بسی ایرتلل اختیار نشل ریزان دخلا سولن ربل دے داغ چانا چلی ولی میرا بان اللہ سخا مضبوط وعدہ سو وعدہ دا مضبوط وعدہ دا پا لا الہ الا اللہ عقیدہ عمل شہادت اللہ الہ الا اللہ ویتبرع من الحول دا سانتا تم دا اللہ نے کہی ربل چانے تم نہیں جور کو راکو تم دا اللہ نے مالبو جی وقال اتخذ الرحمن رسل وہ شرک بانی آغا سانتا چیگو باسی دائنا زولے بے ولی نا روا وائے اسمانوں نے بوسی جی غرون با دائی وڑی سی زمکہ بود مانی سی جی وتخذ الجبار عدن وسبب دلی کی نسبت ہو کہ مہربان اللہ سے دبا چوری نسی کے قول دا اللہ مخلوق تے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا قول اللہ تا دی متعز اسمان والے دی کزمکی والے دی اللہ تا متعز ادا متعزی تا سلی سورت کے اللہ صلاح سورت کعب کے اللہ صلاح دی سورت مریم کے اللہ صلاح اور اس سبل سورت روان دے پاہی کے بولو ہے دا قول اللہ تا متعز دی اتا سوئے کے مگلہ راکا ادا ورسا ان کل من فی السماوات ندی تولا چپ آسمان کی فرشتی جبیل دی میکائیل اسرافیل علیہ السلام نور زمکہ کی انبیاء اولیاء شہداء لیکن مقیدن کی دی مہربان اللہ تطلن کی دی عبدن پارا جزا عجزی کے ان کی لقد احصاهم اللہ قبل کری شمار کری کامل شمارول احصاهم اصاب کری داغر قبضی نبار ندی داغر اصاب نبار ندی اسمار کری نوالیم جو کچھ دمرا عربا دی نو دمرا کرو دی اداد جنت ندار دوزخ اطول با اللہ تا پیشی یوم القیامت فردن بلکل تستوئی کیوا دی فرد مرکن ذکر کردن تا بیازی کردن فردن یوا دی د زړو کو نه املا غړ دې د زړو کو نه دلته کې د زړو کو شمار نشته داسې چې د کلونو پرتی نمبر پرې دا وسته نه راځي هغه پښمن شي نمبر پرې نه راځي اچ نوی ټیکې مینی یا نوی طریقه باندې زړو کې چې هغه ګوري چې داسې یو کړ دې بومبا دي دا قسې مالا جوړ کا نو په نو باندې اخته یې په غضب زړه نه خوښوي زړه خو ته خوښوي یو د کفر د بیدینی خبر زړه خوښوي دا پخوا راسې را روان ته خو پخوانی کمیشنه غوندي چې د لسو ګرځو خامتانه به یوه خلقه جوړوله او د پنځو شپږو ګرځو نه به خامتانه به یو پرتوګ جوړو نو چې بلون سیم سړي باندې سوچه ټولې نو دا به څخه وو اپ هغې کې چې هغه جوړولی نو څلور پنځو تن جوړي کېدې کېده نو هغه د پلار نیکه هغه دې ولې پرېښوه او دغې چې د پلار نیکه نه کړې پلار مې نشي کېږي نیکه مې نشي کېږي په هغه غلطه کې روانې هغه خبره دې هېره کړه نو دا حال دا ذکر کوي او نسبت مهربان الله ته د غلطې کې لقد اعصاهم وعدهم مادا طول به الله ته تشکر او یوازې پېښ کېږي ایماندار الله ودن مینه به پیدا کړي الله ودن مینه د الله د مخلوق سره فیجعل لهم الرحمن ودا کی با اللہ دو سرا نور مینا دل پہ مینا سرا نیتے طرف تد مخ گر زولو آج تا سرا مینا جنت طرف تد دو در سولو ودن مینا بلکی سرا قیامت کی دنیا کیوں ودن پیدا بکی اللہ دو لے پدلون دو مخلوق کی دا مینا محبت سرا سرائے با تصورت کولے نہیں دولت با سخا نہیں د مخلوق بو سره مینه چې په شرق کې خبر شي چې دې صفات والے او عالم دي دلته به دې تزر خوشاله شي دعا به دې تزر نکړي غرب کې خبر شي چې دې او عالم دي زړه به دې ته دعاګانې کوي خوشاله دي به تا دا مینه په مینه کې ولې پیدا شوه دا په دغه وجه باندې سجعلوا لهم الرحمن ودا دنیا کې فی دنیا فی صدور عباد المؤمنین دنیا کې بندیان سره او ودا بولو مینه پیدا کی اللہ دا اللہ محبت دو سر زیاد شی اتازہ بشی خپل میں کے ودن فی ما بینہم قرآن میں آسان کا حکمت آخر کی بیانو کا بیان سا پا جبا میں آسان کرے دے فینما یسرناو بی لسانک یقیناً بالکل آسان کا منگا ستا پا جبا بانی ستا پا ویلو بانی دا پارا ریچ خوشحالی ہوئے پا ریبانی متقیانو تا بشارت مخی کولی دو سورتن پا دی مضمون کرسو دوارو کے دا اولیاؤ او د انبیاء او تذکرہ او کلا نو کدا اللہ غنه مانی دا اولیاء او د انبیاء او خبر خوب مانی کنا دا غی حالت تبا گوری اوس با سان شیوی دا زرانا بای سی دوری موری و الوتی زنگ با کم شیوی نو دیو دینی ذکر که بشارت مخی که المتقین خدل للمتقین زان با چون کی و تنجر بی قوم اللد یو یلی پا بایان دا قرآن مانی کلک پا بی دینی چی جنگ کون کی لد جنگ کون کی مذکوریان اگر پلے تین دی اگر پری بانی ہو جارے لیتن جی ربی یہ پدی ہو جارا ملائے مناظرہ تو میں سید ٹھیک دا پتسے مناظرہ کہ میں تو قرآن باچا سید تو با دی قرآن نو قاضیانے نم دلیل نسی اگر دی قرآن نا پیرنجان دلیل نسی دلی نمائی کنے پتسی جی بکو مناظرہ چرا چاہے پتسی جی بکو اے مسلمی شریف میرا وڑا ہے چھاپ دے غر کا دا مناظرہ کتاب ایک دفعی بار مناظرہ کئی او بلی مناظرہ کو نہ مناظرون دو قرآن دا نہ منلم دو قرآن دی قرآن تفسیر کے اجمال دے رسول علیہ السلام دل اس کا رجن کے ہو گورا ہے تو سر سر کرے گا نہ وہ پڑے تیرے قبان دے مدازی کر گئی لتنجر بے المتقین وتنجر تتبشر بے المتقین وتنجر بے قوم اللدہ مسکرین خلق وکم حالتنا قبلهم من قرن تخویف پیغو والا اے تو معلوم اولے سردون از یوچانا سشے حس معلوم اول حس حرکت یا گو پا حرکت پر چا آگو وکی دا گو آن غلی کیا قارون چکو باسی آگو قارون دے پزما کہے او آگا شان تراوان دیس پتن لگی نو دا آت پتا لگی نو سمود پتا لگی نو دا دور قومون پتا لگی او تسمع اولو امرکزن یا اولو توزرس کشارے سوت الاقدام اگر آوری تو نشه ایره ده مانا بلکل نشه نبوسی ده صورت مقصد تو ان دغی ذکر کرد که طول اللہ تا متعجی که انکی اطول دا اللہ نوختون که نتون سا فابدهو وصبر لعبادتی حال تعلمو لعو سنیات پیغمبران واقعات ذکر کرد او دا اولیاءو ذکر کو پاولیاءو کے سرخیل دا اولیاءو مریم علیہ السلام داغے دا مور داغے دا پلار تذکرے مکولا یا اود اللہ نے غفتلی یہ صورت مقصد العبادت للہ تعالی وعدہو دا بل نکر تونو غاری نیزاد تجی صورت یو التوصل بی امور ثلاثہ دا صلور نا دا سپگم پورے میں تصریح کا دین سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا آغا چارونا کسیدو کری آغا خبری کسیدو کری دا اللہ سلامتیا بہو گتے کدہ غنی مسلامتیا نشترے درہم خبرہ حوزی علیکی دا جزن نخلا زان پا اللہ اس پرا دا نشن با دشتے کی اپا نشک بدل اسباب پیدا کی اصحاب کاف علی سن رو گنجائے سورکو سن رخو سرو کلو مریم سر سن رخو کلو حوزی علیکی دا جزن نخلا کرامات منا سلورم لنو تلیم اليوم انسیا دا خبرنا بندیز دا خبرنا روجا نیکی پکار کی زان برک کن رخوی خلو بنکا دا با دو خبرو نکی مریم دا کریوا رو رو دنیو اللہ چپنا جاو جائے سواب نرے پینزن انتیاز انی عبداللہ زا اللہ تفیرادین بچے رے انی عبداللہ سلو اس پدن انتیاز لا تعبد الشیطان بجنی کئی نتیر شیطان پا خون روانے بابا لا تعبد الشیطان پلار تا خبر اکلا کوا خوپا عدد وائے بیددی بیجتی انکی اپا عمل بانی خدمتو کا سلور سلیختم نصورت یاسین کم گلو سکنا لا تعبد الشیطان لے شیطان چرتا انو مرائی علم آہد الیکم اللہ علم آہد بی الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ما نیوری چیز شیطان بنو مرائی اتا سو شیطان پر خون روان گئی وہ نمتیاز انہو کان صادق الوعد ولی نور انبیاء دروغ دینو لازی نپورا کاؤ تور صادق الوعدو خود دا رسید اقدو عبید دنیا تا سرگن دے چاڑا تو مرے پر اتدا اپلار تولی اللہ نکا افعال ما تو امرو زب از غم کم صادق الوعد یہ سنگے ایلیو ناغسان تا کری دا مطلب سو جسی سخت راجید باندے کہ کدا خبر کم نخلق میں علی چی کینی تے مخوال نے دے ابراہیم نسیا مخوال نڑے داغین دے اسماعیل نسیا علیہ السلام اسید ابراہیم نسیم علیہ السلام داغون مخوال ہوتا کہ عربی نون پیسا کہ پختونی اجنے نون پیسا پا مسئلہ بانی حق بانی صادق الوعد اتم امتیاز اولائک اللذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء سورت انسان ناو کے تم کا سلسیو کرنا اگر کم دا ذکر کرو اللہ اللہ نہم امتیاز ازا والصلاة مطلب میرے لو دا نفس پر ازا لالو دا اللہ قانون کے غاوہ کے نخوضل ازا والصلاة لسم ما نتنزل الا بیمر ربی جبریل دا اللہ دا حکم نسیو رب نسیو ولے نتسے جا جتا دا اللہ دا حکم خلاف روانے پر زور کہے یو رسم فعبدہ وستبر عبادتی دا اللہ عمر اپا دی منوی تیسا تسمن نجی اس تا بیر کامل تیسا پا دی بانے اس بیر نو نظغمو کا اس تا بیر کامل تیسا پا دی بانے دول سن انتیاز ام منکم اللہ واری دعا گورو سے دو زخد لاردہ گورے اس تیارے ہوکا دنیا کم ام منکم اللہ واری دعا اس ام پا دو زخد لگی علب جنت تا دیو چه پا دو زخد تیر سے پولی سرات بانے تیر سے دنیا کی امتقہ پولی سرات جہنم دے در نفس خلاف ہو چی در نفس پر خلاف روان سے کہ در نفس پر ازار روان سے نو دو زخد تر غری در نفس خلاف ہو کا دا پولی سرات دے چه پا دے تیر سے جنت تا تیر سے ام منکم اللہ وارد وار کانا علی ربک حتم مغزی ولسن امتیاز لقد جیتم شیعن ادعا دا کفر مسئلہ تمہارا خطرناک رہا اچھے پہ اسمبلی کی چیزوں باسی رہا دے چھے قانون دور کو مطلب سے چھے اللہ قانون نہیں کرے لقد یہ تم سے ان ادعا دیر درانا دیر خطرناک خبر آدھا سے نکلے اسمبلی بانجرہ ہو گری اللہ کی طرح تاو کی نکل بچی گی اور خیر سر شگار تو ختم سی دا خطرناک مسئلہ او بیا اطلسن امتیاز سیجلو العمر رحم یجید اللہ الذین اتدعو جرسن امتیاز فلیمد اللہ الرحمن مدن وہ دنیا غازر ہے اللہ دی نور ادھر کی چار مان دی ختم سی نو ختم یہ سی فلیمد اللہ الرحمن جنہ کئی ہوا کہ سملو تو بوت لگے کہ عزت و اقتدار رسے روپے رسے دعائے کرنے سے منگول نور بھی جل اللہ در کی کہ نسائی دی اغاو پسے بول بار کہ خوردی دی اغاو پسے بول بار کہ جاوانڈی دی خستہ وانی اغاو پسے بول بار خیر دے برخ سروک ہے فالی حمدد اللہ الرحمن و مدد سور لسن امتیاز یدید اللہ اللذی ناحتد و حدا استقامت پا دین دا اللہ لوئے کرم دے اللہ استقامت نسلی کمولے پا دین باندے ادا شانتا وفدن مجرمان نیکان روان دی جہنم جنت تا لکد جرگی معزز قدردان وفد دی صورت کی ذکر کر اور دا جہنمیان تذکرہ ویردن تجی روان دی در دوسکی جبا او ویتا ورسو او بلاس کرے ہی اور دے ات ورسن امتیاز لقد جیتم شیعن عدہ ات رسن سیجال رحم الرحمن ودہ خلق دنوں سے محبت و مین پیدا کم ورسن امتیاز ان کل من فی السماوات والارض اللہ تر رحمان آبدا متی نما نما تول اللہ کا محتاجی سلم انما یسرنا و بلسان خمی اقلو تاتن یسان کر او دا ملسم الباقیات الصالحات و خیر ملسم نیو اسم الباقیات الصالحات و خیر اند ربک ثوابا نیتی تا نیتی دادا سورت کاف کم دا ذکر کری دو اسم امتیاز ذکر الرحمن اکثر من کل سورہ دو اس در ذکر سیرے در اسم امتیاز کثرت ذکر رب دی سورت کی دو اس ظلم رب ذکر سیرے دو اس ظلم تو یہ سورت کی قرآن کی بلی سورہ بقرہ اوز سورت کے تقریباً دونی سپارے دم رب کے طرف نہیں ذکر سے بلکہ اول رب راہو لے تربیتی پروگرام دے دا تمرین کے مشر کے اکثر من کل ذکر اثنانی و سورہ مرتن دو اس دلی ذکر سے بیا دیا سورت الکلیم سورت النساء ذکر طول و اکیاد آغا ذکر کی اور تذکرہ کی شیخ الاسلام و سورت کتبی ہی کمان سورت مریم سورت عبادی ہی و رسولی ہی سورت مریم کے دو عباد تذکرہ سے ہوا جس سورت کی نساء علیہ السلام تذکرہ در طول داغ تذکرہ نم کی خود کتابی میں تذکرہ تکیتا کرے گا و دی دنیا دانے دیت سے سورت کتبی ہی آمار کے سورت عبادی ہی دنیسا علیہ السلام جس صورت کی دار رحمان تذکرہ صلور دے سیدہ دنیسا علیہ السلام ذکر پکے اول ستل زل سیدے دمر پہ یہ صورت کی دے قرآن دنیسا علیہ السلام تذکرہ یعنی موسیٰ نے ذکر سی کم کی جس سے رکھی ذکر کرے دے دے صورت مقصد اور دمک کے سر تعلق مک کی صورت کی مریم کی بیان سے علم غیب خاصد اللہ را بل چک پہ غیب نپی جی سورت مریم کی واقداری خاصد اللہ دا بل چک واقدار نسے عالم کے اختیار نسے چلاغ پہ جو بس اکار اسی من غیری بذکر تضر رہی من اللہ ذکر تو اللہ تعجزی کی ممقصد تشجیر دا ذکرور قولی ذکرور سا نرس بہادر سا منظر ایسا ظلو سعودی نکی ورخطا نکی او آیا دین دا اللہ خلق طور سوا جن سورت مریم کے تصرف مخلوق سخنیس کرے طول محتاج دی اللہ تا نو دلتا ہے پہ فعبودنی مرتب کو فعبودنی نو بندہ زما امنا زما خبر توکیر زما عبادتو کا سورت مریم کے عجز الخلقو نو طاہا کے ردین زیادہ کرا صرف عاجزان ندی اوگ طلو بالمصائب اوگ ارسخت تیرا غلی دا تکلیفون تیرا غلی دی دا آدم علیہ السلام ذکر کئی بنیسا علیہ السلام دستور پریشانو تذکرہ کئی اوگ طلو بالمصائب سا سختی پر آگلے سلورم سورت مریم کے فاعبدو واستبر لعبادتی آگا مسئلہ سورت فاہا کی ذکر کا فاعبدنی واقمی صلاة لذکری پینزو مریم کے فاعبدو سورت فاہا کی ہوئی دا مسئلہ خلق تورسو کو فاعبدو بانی مرتب کا لا الہ الا اما فاعبدنی الہ برسو کی سئول عبادت داغو کا بل تو شین دا سسو کیا غری دا صفت کی تموجودی موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرے وا فاہا مختلی صورت کی مریم کے نال چکلو انہو کانا مخلصا یو پن دوستم ہے تو صورت فاہا کی موسیٰ علیہ السلام مقام نور چکتو الشہادت العالمیتو فر رسول انبیاؤ کی موسیٰ علیہ السلام عالمی شہادت اداغا درجات صورت فاہا کی زیاد کر یو دا انا اختر تک جر رسم آیت کے ما غور کرے دیتا اللہ جن لے تسمعا علا عینی زما تو مخی کی تربیتی سی درین وستناتو کلی نفسی تخمہ فلزا اللہ جوڑ کرے اترور مصرایت لکا دا سلور عالمی وارد عالمی بسی واردی دا اللہ رب العالمین دا سلور شہدتنا سلور نکتے موسیٰ علیہ السلام لپسی وارد کرلو ولی ورکا دا فرعون سر پردولی اغیل تیار کرے اگر فرعونیان سر مقابلہ سیاسیان سر قومی یونیورسیتی دا یونیورسیتی دا کسی شیئے اسمبلی دا او دا سنت سینک دے دا سنت صوبائی دی دا سنت وزارتون و صدرون دی دا دیتور سر مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر دا کمالون علیہ ذکر کرد ون سورت مریم کے منگل سے قربنا ہوں نجیا مان اسے کرے رے خپل دخوخ مقام تا دپارا دا جرگی جرگی مارو نصر طاہا کی اقام سر جی کہے چنی اسے کرے نیو نصنی پہ اس تمہ علی ما یوحا کارا غوط کیا را ران پوہ کا پولا غوط کی وحی کی جی ران پاگی پوہ کا درم تل رمیت در رسم تل رسمیت حتم سورت مریم کی اما کان رب کا نصیح بالکل یہ نکل در مسئلہ سورت آہا کرا لڑا لا یذل ربی ولا ینسا دو پنز سمعتو نہم سورت مریم کی ذکر رحمت اللہ زکریہ بچے اولو اور کرو کنا سورت آہا کی بیان در رحمت تا اللہ محمد علیہ السلام بانی دے اطائر کتاب کتاب اولو اور کو ما انزلنا علیک القرآن لتسقہ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى يهيا يوركو ذا دنيا ندار نتغنبر ليش سوركو القرآن تر قيامت فور دا القرآن يا قيامت كم دق القرآن ما يسلسلكي ندي نوركو كتوم رفارق دي كوركو كتوم رفارق دي ندهم رفارق في درجات كم دي نعاق خورا مكتبا يسونو تغنبر لني كتاب وركو ميراس نتاك إنما ورث العلم پیغمبران لم یورثوا دینارا ولا درہما نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا الصدقة اگر طول مخلوق دے او جائے داوے لا نرث ولا نورث او دائمی انما ورث العلم علمی خلق تا میراث کے پریخیر والد تا پیغمبر میراثی شوے داغا علم دکا داغا کتاب دکا چاگل اللہ اکڑا را لے گئے دنیا تا ذکر اگر متصل کو او بلغا نہم سورۃ مریم کے ذکر و رحمت اللہ ندلت قرآن کی طرف لسم سورۃ مریم کے ذکر مصطفی نو پیغمبران نمونے واغستو او دو طول دا اللہ بکانی و دون رغبا و رہبا سورۃ طہا کے ذکر اب المصطفی نو دا دے طول نکسو کو آدم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام تذکرے دی سورۃ اکڑا یہ مکی کافی چاہ تذکرہ سورا دا طول دو داولا دو آدم علیہ السلام آب المصطفیم تلکا عشرتن کاملا یولس پاخر دی مریم کی حکم علکنا قبل اون من قرم داگی سمت لبو ایماؤن بتعجیل العذاب مکسیم تباکا نتاسد تباہی دیت اشارہ کی عذاب را روان دے تباہیل بین را روان دا نصر طاہا پاخر کی دمج کر کرا کل متربسن فتربسن ٹول انتظار کروں کی انتظار کرو ایسے چل رہا جی مانا دا مدا پہ چلا دو لفظ سورت مریم کے وفا بدو وسط در لے عبادت کی نصر طہا کے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا دین دے نوا اپری بان کلک سا پدی بان بکار کی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا بولس یہ سورت مقصد ابتلو بالمصائب صرف دانا کیا وہ بانی پریشانی صرف دانا کیا وہ عبادت دا اللہ کو علم غیب اللہ لمانا نہ کہ دین مسئلے پر سور کو پاغو بانی سخت چلا گلی ابتلو بالمصائب دا موسیٰ علیہ السلام دا مصیبتوں میں تذکرہ دا دا نیکہ بابا آدم علیہ السلام دا پریشانو تذکرہ دا او دا دا دید پارا اما صد دا سورت تو لا الہ الا انا فاعبدنی لا عبد سوک نشے فاعبدنی اننی اللہ دید پارا استناتو کلی نفسی کار با دنیا کے زما پا خونو با نکائی دا دین تا سوانوڑی سورت دا اول لتر اخیر طول یو صدق دے واقعات دو قسم ذکر کئی یو دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مفصل چیزوں کے سمر ذکر کئی رب السورت کی نشتے ہے اب دے میں ذکر کئی سا دنی کو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہن نیو رسو تیر کی نوسو داغا بچی استانا بچی گی آغا پستل اکلک سے نو اوزرون آبانی نکل ظلمنا انفسنا اللہ تیر شو خطا شو اللہ من معافتا تم معافی ہوگا رہا کنا دب بدن رو گل دا استغفارو کا اللہ مانا دے میرا بانی بدبانی بانی کی لکے جی پر نکبان دے کرے وار موسیٰ علیہ السلام واقعہ سورة العراف کے اہل سیدہ سزے پزے نکتے اور سزے کی پکی تجی کہ اگر لوگ وانے تغو واری محب مان طاہا ما انزلنا علیک القرآن لتسقا لتسقا لتتعبا نچے تو کس طرح سے مطلب سو اور سو دا اور سو دا دستری کتاب نویش پارز دا کارو کا ان لکا فی النار صبحا طویلا قم اللیل دستی یاد کن دستی زود کن دستی مطالعو کن زل پیرو کا ان لکا فی النار صبحا طویلا درد دا کارو کا دمو پکیتا نہیں مان دل نہ علیک القران علی تسقا کی تو تس طرح سے سری کے دو کتاب میں نے سری کے دو سبق میں نے دا کو کہ سمر نہ عمر ہوتا جذبہ کی گیا عمر ہوتا تیرے کی گیا عمر ہوتا تیرے کی گیا عمر ہوتا اللہ فہم را پیدا کی زین کے برا جی یہ معنی زین لتسقا لتتعبا مشقت تکلیف کراو تے لتتعبا بالعبادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کیوں دمر عبادت سے کہو دستے دروس کو عبادت دا بیانو دستے بے دمر کہو چختے پر سے دلی رسم سے خیر اثر کری دیر پار میں در لے گلے لے تسقا چی زان پر عبادت سرے کی سی مولا عود رگی دستی موز کو ماز روزی موز کو مدے بولا جی سی چل کے سورہ تسبیح کو والے کا تی دیلہ پیدا کریں سورہ تسبیح اس سامن تو بھی کہو لی شیئر نہیں نو تف دی کا سب دی سورہ کو انستا جی نیچ نکارا جی پرخ ہوتا اپر ادم مو آن کار کو او کا نفل چی وفا فاجی وخمو میں خدا نیو چی تی نفل کو دری گی او دستی ملتا دروزی ملتا اگر پرے لتسقا لتتعا بل عبادا ما ہوتا کارل مقرر کئی الا تذکرتا لمن یخسا نیرے رالے گریتا تے کتاب ستا دے عبادت کورو ستا دس طریقے دو دو پارا چیتا پسر ایسی لیکن الا پمانا لیکن الا بل تذکرتا لیکن یاد دے دن لمن یخشا چاہتا چیلی جیل اللہ نا انابت پکی تے لمن یونی بول اللہ تو وہ کہ یہ راجی اللہ طرف طرح جو جی اللہ پمانا دا بل باندی سیتی اموی ذرکشی اموی اللہ پمانا دا بل بل تذکرتا لمن یخشا انزلنا تذکرہ دی رالے گلی رالے گلے دے رالے گلے دا چانا چی پیدا کردی اسمانون و ازمک اوچت ازمک اسمانون اوچت دای سر پیدا کردی ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین لاعبین نہیں لاعبین نہیں دا سن تیو عبسا بے فیدین پیدا کردی فحسبتم انما خلقناکم عبسا پس بے فیدی و بے کارا دیلے میں پیدا کردی ندا سے ندا سکار لنی پیدا کردی اسمان میں ذرا جوڑ کرے رہے نظمک میں ذرا جوڑا کرے گا پریمان سے سکاروں کا نکار میں کئی ایسے اس سماوات الاولا غرم دی اپاکم دی الرحمن علی العرش استوا مہربان اللہ پارس دے مستوی برابر کے سنگا غشان دے پارا تیرے قبانے دے لہو ما فی السماوات علم محید دا اللہ رب العالمین اور بیا ان تظہر بالقول علم محید اللہ رب العالمین فہر سمان اللہ پوئی جن مخلوق تو زورا یو ہے کہ پروبان اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے پارس پی جن کے نشے سوک پی جن کے پارس بانے بے دانا سوک اللہ دے لائے اقرار قسم منرو بے دانا بلچوک نشے جدا غری منرو شی لہو الاسماء والحسنا ایک یو داغری صفتن اخولی نسما روائے سمیع دے بصیر دے عادل دے سمی بصیر سر موتی دے مانے دے لا ضر ولا نافع الا هو لا موتی ولا مانع الا هو لوی بابا خونت شاگر تا وی لا ضر ولا نافع الا هو نقصان رسول دا تسوک نشتے دے دا اللانا لا الہ الا اللہ فیدہ در کولو والے نشتے دے دا اللانا لا الہ الا اللہ لا موتی ولا مانع الا هو ورکو در کولو والے نشتے دے دا اللانا لا الہ الا اللہ من قولوا علی سبیل اللہنا لا الہ الا اللہ اکیلے جو رکھا ہے اولوے ہوگا نا راورا سا